Dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Warszawa domaga się wyjaśnień od Izraela po ataku, w którym zginął polski wolontariusz. Mieszkańcy Rabki zapalają znicze i składają kwiaty w miejscu tragedii w Parku Zdrojowym. Francuski rząd nie zwalnia tempa w walce z gangami narkotykowymi. Minister spraw zagranicznych wyraził oburzenie izraelskim atakiem na konwój humanitarny w Strefie Gazy. Polska domaga się wyjaśnień od władz Izraela, ponieważ w ataku zginął polski wolontariusz. Radosław Sikorski rozmawiał na ten temat z izraelskim ministrem Izraelem Katzem. We wczorajszym nalocie zginęło 7 wolontariuszy World Central Kitchen, w tym jeden Polak. W oświadczeniu wydanym przez organizację przekazano, że konwój humanitarny został zaatakowany, pomimo tego, że był oznakowany. Wydaliśmy już komunikat, rozmawiałem z ambasadorem Izraela. Jest śledztwo przemyskiej prokuratury, ale to nie kończy sprawy. Podczas rozmowy z szefem izraelskiej dyplomacji minister Sikorski powiedział, że powinna ona być rozpatrywana w kategoriach kryminalnych. Izrael Katz odparł, że izraelskie śledztwo będzie prowadzone w sposób niezależny. Tymczasem ambasador Izraela w Polsce, Jakob Liwne, złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom zabitego wolontariusza. Izrael jest bardzo zaangażowany w pełne i przejrzyste sprawdzenie, co się stało i dlaczego tak się stało. Ambasador podkreślił, że Izrael dąży do wyjaśnienia sprawy. Po ataku organizacja World Central Kitchen natychmiast wstrzymała swoje działania pomocowe w Strefie Gazy. Jan Oleński, Polskie Radio. Mieszkańcy Rabki zapalają znicze i składają kwiaty w miejscu tragedii w Parku Zdrojowym. Wczoraj wichura złamała drzewo, które spadło na 6-letniego chłopca, jego mamę i babcię. W uzdrowisku ogłoszono 2-dniową żałobę. Jak długo mieszkam, tak potwornej tragedii nie było. Czuliśmy tak potrzeby przyjść i zaświecić znicz. Ale to była chwila, moment. Wracałem od kaplicy, no to były momenty, że trzeba było stanąć, bo tak rwało. A potem słoneczko zaświeciło. Nie było oszczędnie. Bo potem już tak po południu, późnym popołudniem, to już rzeczywiście było. Nikt się nie spodziewał po prostu. Wcześniej tragiczne wypadki miały miejsce w Zakopanem. Najpierw drzewo spadło na auto prowadzone przez 23-letnią kobietę. Kobieta zginęła na miejscu. Potem kolejne drzewo przewróciło się na ludzi wychodzących z kościoła. Zginął 9-letni chłopiec, a 2 kobiety zostały ranne. Utrzymania zerowej stawki VAT na żywność chcą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedzieli złożenie projektu ustawy w tej sprawie. Szef klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, mówił, że projekt został już raz wzłożony za czasów rządu PiS oraz że Ministerstwo Finansów rozporządzeniem przedłużyło jego obowiązywanie do końca pierwszego kwartału tego roku. Liczyliśmy, że projekt zostanie zmieniony w obowiązujące prawo. Niestety tak się nie stało. W związku z tym składamy projekt ponownie ustawy, która zagwarantuje zerową stawkę VAT-u na żywność do końca tego roku. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, żeby mniej płacić za żywność. To jest podstawowy cel naszego rozwiązania. 1 kwietnia stawka VAT na żywność wzrosła z 0 do 5%. Zerowy VAT na podstawowe produkty spożywcze wprowadzono 2 lata temu z powodu wysokiej inflacji. Francuski rząd nie zwalnia tempa w walce z gangami narkotykowymi. Trwająca od końca marca wielka akcja służb wymierzona w kartele objęła kolejne miasta. Francuski MSW mówi o dziesiątkach zatrzymań. Toulouse i Nantes. Na obrzeżach tych miast pojawiły się nad ranem siły specjalne francuskiej policji. Funkcjonariusze przeprowadzili interwencje w kilkunastu blokowiskach. Media informują, że w Toulouse zatrzymano szefów lokalnych karteli. Akcja ma trwać do wieczora. Tak zwane Operation Placenet XXL zostały przeprowadzone w ostatnich tygodniach w Marsylii, Paryżu, Dijon, Lille i Lyonie. Akcje te umożliwiły zatrzymanie około 1800 osób oraz przejęcie 150 kg narkotyków i ponad 2 milionów euro w gotówce. Francuskie władze zapowiadają kolejne akcje w przyszłych tygodniach. Pojawiają się jednak wątpliwości co do efektów tych działań. Część środowiska prawniczego wezwała rząd do zmiany strategii, podkreślając, że wojna z kartelami wymaga trwałej mobilizacji policji, a nie krótkich i jednorazowych akcji. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I od razu zaglądamy na tablicę wyników trwających wydarzeń sportowych w kraju, a dzieje się sporo. W Grodzisku Wielkopolskim powinien rozpoczynać się ostatni mecz 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Warta Poznań gra z Zagłębiem Lubina, więc 14. drużyna w tabeli z 10. Patrzę na ową tablicę wyników i faktycznie 4. minuta 0-0. Za nami pierwszy z dzisiejszych meczów zaczynających 29. serię gier plus ligi. Ślepsk Malow Suwałki pokonał na własnym parkiecie Stal Nysa 3-2. O 21:00 Warta Zawiercie zetrze się z walczącą o punkty potrzebne do powrotu do czołowej ósemki Zaksą Kędzierzyn Koźle. Siatkarki natomiast rozpoczynają półfinały. Gra BKS Bielsko-Biała z Rysicami Rzeszów. Na razie 1-0 dla Rysic, 25-19. Czekam na rozpoczęcie seta numer 2. Właśnie też powinien rozpoczynać się mecz Chemika Police z Budowlanymi Łódź. Chemik w opałach finansowych po stracie sponsora, ale Agnieszka Korneluk i spółka walczą do końca. Pamiętamy, co się stało w tamtym sezonie. Gdzieś Grot sprawił, że nie miałyśmy tego medalu i Grot i my, bo same byłyśmy sobie winne, ale na pewno wyciągnęłyśmy z tego dużą lekcję. Chcę pokazać, że w tym roku Grot nie stanie nam na drodze do medalu. W tym sezonie to my chcemy tutaj w tym półfinale pokazać, kto jest górą. Oddajmy teraz głos Serbce z Budowlanych, Jelenie Blagojewicz. Ja zawsze mówię, że droga do finalu, droga do mistrzostwa albo do złota jest zawsze ciężka i długa. Także jeśli jesteśmy w stanie pokonać mistrza, możemy też próbować pokonać Chemik, który jest liderem naszej ligi ten sezon, ale jeśli jesteśmy zespół, jeśli walczymy jako zespół, myślę, że możemy o coś więcej powalczyć. Zaczęły się też finały, jeśli chodzi o hokej ligę. GKS Tychy właśnie przed chwilą stracił bramkę z JKH GKS-em Jastrzębie. To 14. minuta drugiej tercji, a w meczu finałowym, w tym o złoto, GKS Katowice przegrywa z Unią Oświęcim w końcówce pierwszej tercji. Jest 0-1. Turniej WTA 500 w Charleston. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie. W pojedynku z Amerykanką Polka nie stawiła większego oporu Amerykance Sloane Stephens 0-6-2. 6. Późnym wieczorem polskiego czasu na kort powinna wyjść Magda Linet. Jej rywalką będzie Ukrainka Dajana Jastrębska. Drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Po finiszu z grupy wygrał Francuz Paul Lapeyra z grupy Decathlon AG2R La Mondiale. Do przejechania było 160 km z Irun do Cambo. Michał Kwiatkowski, reprezentujący barwy zespołu Ineos Grenadier, dojechał 58. Liderem pozostaje Słoweniec Primož Roglič z Bora Hansgrohe. W nocy w całym kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna od zera na Kaszubach, 6 stopni w centrum, do 9 na południowym wschodzie. Na północy możliwe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach możliwe opady śniegu. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zwycięstwo, które zmieniło bieg wojny i odwaga, która przeszła do historii. Nadać sygnał do ataku dla wszystkich. Czerwone Maki. Pierwszy polski film o bitwie o Monte Cassino. Tylko w kinach od 5 kwietnia. Patronem filmu jest Polskie Radio. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 19 to już najwyższa pora na napisy końcowe, jeśli chodzi o popołudniówkę. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Zapraszamy jutro, zapraszamy w czwartek, zapraszamy w piątek. Zapraszamy do trójki, a teraz już chyba pora na wieczór. Tak, ja nie mogę się doczekać tego spotkania. No przebierałam nogami już przez cały weekend świąteczny. No to w twoje ręce i to ty musisz zdradzić, jaki tytuł będzie miała ta audycja. Gosia Jakubowska, dobry wieczór i zapraszam na... Rotacja. No to może słowem wstępu, krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy zastanawiają się, czym jest owa rotacja. Rotacja odnosi się nie tylko do utworów, które cyklicznie pojawiają się na antenie, ale też do prowadzących nasze wieczorne spotkania między godziną 19 a 20. Oprócz mnie autorami audycji są Michał Kowarski, a także Tomasz Żonda. Zatem w takim systemie rotacyjnym będziemy opowiadać o tym, co ciekawego dzieje się zarówno na zagranicznym, jak i polskim rynku wydawniczym. Uważnie będziemy się przyglądać, przysłuchiwać się nowościom muzycznym, debiutantom, debiutantkom, artystom, artystkom, no i zapraszać do wspólnych rozmów, by odkrywać świeże, nowe brzmienia, ale też będziemy wracać do tych dobrych i starych. No to co? Zaczynamy. I like, all right. Well, you caught me right on time, so fast. A zaczynamy nie bez powodu od Metronomii i Ride on Time. Naszymi dzisiejszymi gośćmi w rotacji będzie zespół, który pojawia się na rotacji w Trójce, Król Słońce. A my, zanim przywitamy gości, no to jeszcze posłuchamy Wszystko Wolno. Miało zdarzyć w jednej z krętych tras. Proszę nie kpić z nas. To co pan tu mówi, nie ma przecież żadnych szans. Ja już nieraz to słyszałem, teraz mówię pas. Utwór Wszystko Wolno od zespołu Król Słońce. Stary utwór, można już tak powiedzieć, jeżeli utwór ma 2 lata, Alku? Stary. Tak? My coraz starsi. Dla nas dosyć stary, bo robimy teraz tyle nowych rzeczy, że zaczynamy zapominać, jak brzmią poprzednie. No dobrze, to może zaczniemy od początku, czyli w Studiu Trójki pojawili się już Eryk Sarniak. Cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz Aleksander Alik Matuszewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Alik, jak usłyszał, że zapraszamy jego zespół do Trójki, to od razu wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy, prawda? Tak, oczywiście. Urwałeś się z Gdańska? Urwałem się z Gdańska. Pozdrawiam moją teściową, która na pewno słucha. Włączyła sobie trójkę wreszcie. I musiałem przyjechać, bo taka okazja się nie zdarza. No dobrze, widzimy się w składzie duetowym, ale duetem już od jakiegoś czasu nie jesteście. No właśnie, powinniśmy chyba trochę wyjaśnić, bo zaczynaliście jako kwintet. Zaczynaliśmy właśnie jako duet. A właściwie nie, przepraszam, masz rację, przepraszam. No tak. Właściwie ty mówisz lepiej. Myśmy zaczynali jako kwartet. Kwartet. Jak to tam było? Później weszła pandemia i trochę to było nieporęczne, trochę się nasze drogi rozminęły i zaczęliśmy działać jako duet. I ja z Alikiem żeśmy zaczęli się wszystkim zajmować. I to też pasowało do pomysłu na tamtego pomysłu na zespół, takiego bardziej synthpopowego brzmienia. A później zaczęliśmy się właśnie nudzić w takim małym gronie. I znowu doprosiliśmy naszych przyjaciół i znowu zostaliśmy kwartetem i teraz już na dobre. Wspomaga was Maciek Sobczyński na gitarze i Artur Paszkowski na perkusji. Parę słów, Alku, jakbyś mógł powiedzieć o panach, którzy do was dołączyli. Maciek się zna z Erykiem z zespołu Out of Tune jeszcze. Wyciągnęliśmy go z muzycznego niebytu z powodzeniem, bo naprawdę, tak jak chyba zjadł na rowerze, nie zapomniał, jak się gra na gitarze. Jest najlepszy z nas, jeśli chodzi o technikę w ogóle. Zawsze jego take'i są dobre, że się nie śmieje do nas. A Artur to jest nasza odkrycie, nasze chłopak z Trójmiasta, teraz w Warszawie tutaj. Też akurat szukał zespołu, my szukaliśmy. No i się zgadaliśmy, jemu się spodobało, nam się strasznie podobało, jak on grał. Jest jedynym wykształconym muzykiem w naszym składzie, co jest dla nas mobilizujące, bo my nut nie znamy, a kolega chce nuty. No i się zaczyna, ale dajemy radę. No ale nie jedynym, który ma ogromne doświadczenie, no bo za wami także to doświadczenie jest i idzie. Zanim o tym doświadczeniu, bo do niego też przejdziemy, to jestem ciekawa, jak to wygląda dzisiaj, po 2 latach od naszego ostatniego spotkania. Czy nadal jest ten podział, że to Eryk pisze teksty, a Alek je śpiewa, czy... Na szczęście pracujemy nad tym. Ja rzeczywiście głównie w tych tekstach siedzę, ale staramy się być raczej czterogłowym monstrum i przynajmniej udawać, że wszystko robimy wspólnie. Ale Alik też ostatnio spłodził bardzo fajny tekst i byłem zaskoczony, że tak łatwo mu to poszło. Też byłem zaskoczony, szczerze. Tak, więc staram się coraz bardziej dzielić tymi obowiązkami i zaskakująco wychodzi to całkiem naturalnie. No to skoro przy tekstach jest to akurat pozostaje nadal, mam wrażenie, jakimś takim stałym elementem. Raz, że są w waszej twórczości, a dwa, że odnoszą się i poruszają ważne, istotne kwestie współczesnego świata. No bo pojawiały się kwestie klimatu. Przed nami utwór, który ostatnio także krąży na naszej trójkowej playliście, czyli utwór Tusz. No i jakbyście mogli zapowiedzieć i parę słów powiedzieć o tym, Alek, czy to właśnie do tego utworu tworzyłeś tekst? Nie, właśnie Eryk tworzy tekst, więc Eryk się pewnie lepiej wypowie w tej sprawie. Tak, ten tekst to trudno mi było go napisać, dlatego że on w sumie mówi o dosyć takiej poważnej kwestii, ale dość mało konkretnej, czyli o takim męczącym oczekiwaniu na życiowy przełom, że żyjemy, coś tam robimy, pracujemy, ale cały czas liczymy na to, że no, ten nasz wielki moment to nastąpi, że to tak, ciągle jest tuż. Przebudzenie, ciągle że jest jesteśmy tuż. Już tuż, że zaraz się to wydarzy i wreszcie, no teraz to będzie, prawda? I budzi to frustrację, bo tak naprawdę to nie następuje, że taki moment tak naprawdę nie istnieje, ale cały czas żyjemy w tym oczekiwaniu, zamiast myśleć o tym, co jest teraz, że tak naprawdę teraz jest fajnie. No to my słuchamy utworu Tuż, teraz w trójce. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Can't odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę, oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras. Tam, gdzie nie mogę, co parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę, u końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz. Tam, gdzie nie mogę, oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Wracam głowę jeszcze raz. Jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Na antenie Trójki przed chwilą utwór Tusz od zespołu Król Słońce, który gości dzisiaj w naszym trójkowym studiu. Jeden z nowszych utworów łączy psychodelię z muzyką disco, alt-popem, a w jednej z waszych wypowiedzi słyszałam, że dzielicie utwory na te bardziej radiowe i te bardziej psychodeliczne. Czy w takim razie można powiedzieć, że te dla waszych słuchaczy, słuchaczek i te dla was? Wiesz co? Nie. No, ja lubię wszystkie kawałki, aczkolwiek w zespole jest podział. Każdy ma swojego ulubieńca. Na przykład Ostatnia Szansa jest jednym z moich ulubionych, która zaraz będzie grana, ale troszeczkę stosujemy pewną kotwicę w kawałku, z kawałka Maj, który był naszym takim, powiedzmy, mikrohitem. I jakimś takim może niedoścignionym wzorem, do którego czasami chcemy dążyć, ale nam nie wychodzi, więc powstają zupełnie inne twory i o to chodzi w końcu. Więc czasami trochę tego disco się pojawia, to nie ukrywajmy. I to disco traktujemy jako radiowe, może niesłusznie, ale ostatnio zaczęliśmy eksperymentować jeszcze z innymi gatunkami, a jeszcze mamy jazzowego perkusistę, to kusi jeszcze. Poza tym lubimy używać tą nazwę psychodelia, bo ona tak trochę nie wiadomo co oznacza, a brzmi ciekawie, a z drugiej strony nasz wydawca jej nie znosi, bo twierdzi, że to... Pozdrawiamy. Nikt nie będzie tego słuchać, jak będzie się mówi, że czy psychodelia. Ja, psychodelia nawiązuje trochę do klasyki też. Też mi się tak wydaje, ale wydawca ma swoje zdanie. No tak, ale wy też kombinujecie trochę z latami 70., 80. Trochę gitar takich punkowych nawet się pojawia u was. Okay. Synth pop. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo gatunków. Eklektyzm i to zdecydowanie słowo, które dzisiaj moim zdaniem jest trochę nadużywane przy określeniu muzyki, ale do was myślę, że pasuje jak ulał. Trochę bym chciała posłuchać o waszych inspiracjach, bo jest ich na pewno bardzo, bardzo dużo, które towarzyszą wam przy okazji tych nowych utworów, Eryku. Myślę, że przy okazji tych nowych utworów to głównie zgodziliśmy się na taki wspólny mianownik, że my wszyscy w zespole wychowaliśmy się na muzyce lat 70., lat 60., pewnie dzięki naszym ojcom, naszym mamom, naszym rodzicom. Tak. I to gdzieś tam w nas siedzi. Myśmy tego słuchali jako ludzie bardzo młodzi, ale bardzo rzadko żeśmy z tym wychodzili na zewnątrz. Inspirowaliśmy się innymi rzeczami, staraliśmy się wzorować na innych rzeczach i gdzieś tam chowaliśmy z boku te inspiracje latami 70., 60. A tutaj postanowiliśmy, że kurczę, właściwie to jest dla nas najbardziej naturalne, najbardziej to lubimy. Okej, może to nie jest najbardziej hot, najbardziej jakimś gorącym brzmieniem, ale jakby olać to, jakby my nie gramy o nic, nie chcemy, nie wiem, grać na stadionach czy coś, chcemy grać coś, co jest swoje. Postanowiliśmy zaeksperymentować. Hej, zróbmy wreszcie to, co tak naprawdę najbardziej chcemy. My nie chcemy mieć hitów, nie marzymy o wielkiej trasie po świecie. Byłoby fajnie, ale to wiesz, chcemy też wygrać w Totka, nie? A po prostu to, co najbardziej chcemy, to jest zrobić coś bardzo nasze. Takie, że my tego posłuchamy i stwierdzimy, kurczę, to jesteśmy my, naprawdę to jesteśmy my. Więc inspirujmy się tym, co siedzi w nas najgłębiej, nawet jeśli to będzie dziwnie brzmiało. Eryku, to jeszcze przez chwilę pozostanę przy tobie. Jak często czerpiesz przy komponowaniu, tworzeniu ze swojego doświadczenia ze sceną nowojorską i brytyjską, bo też miałeś szansę być za granicą przez długi czas? Tak, ja przez 5 lat mieszkałem w Nowym Jorku i tam głównie siedziałem w muzyce elektronicznej, w muzyce techno. To jest zupełnie inny świat niż w Królu Słońce. Zdecydowanie. Ale gdzieś tam to we mnie zostało. To znaczy przy takiej, przede wszystkim przy miksie, bo tam się sam musiałem produkować jako jednoosobowy artysta, więc czegoś się w ogóle nauczyłem, jeśli chodzi o miks. I to wykorzystuję w pracy z Królem Słońca, jakąkolwiek wiedzę stamtąd. I przy kompozycji też po prostu inaczej patrzę na napięcie czy na dynamikę w utworze, bo w muzyce elektronicznej jest tak, że tych środków wyrazu jest bardzo mało i na przykład można polegać na dynamice tylko uderzeń jednego instrumentu. A w piosence tego jest bardzo dużo i często sobie to przypominam. Hej, nie musimy aż tak dużo ładować w tym utworze, spróbujmy, żeby było tego mniej. Minimalnie. Tak. Alik, ale ty masz też doświadczenie z filmem, więc to też jest, myślę, dosyć ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o to, jak to się przekłada na tworzenie i komponowanie nowych utworów. No, zastanawiam się, co się na co przekłada tak naprawdę, czy film na granie w Królu, czy odwrotnie, ale no tak, jestem autorem muzyki do paru filmów animowanych głównie, ale też jestem sound designerem do takich filmów. I muszę przyznać, że to jest poszerzające horyzonty doświadczenie. Też nabyłem tam pewnych technicznych zdolności, które pozwalają nam, że tak powiem, między nami. Alik ma ksywkę w zespole pan inżynier. Pan inżynier, tak. Pan inżynier, pomóżcie panu inżynierowi najczęściej jest, tak? Ale na pewno robienie muzyki do filmu uczy narracji, uczy budowania dynamiki i to jakoś słychać, mam nadzieję. No dobrze, no to skąd się bierze ta potrzeba tej dynamiki, zmiany rytmu też czasami w waszych utworach? Czy to kwestia sposobu na nudę, czy może wyróżnienia się pośród tych wszystkich polskich utworów, tych zespołów? Ja myślę, że to wynika z tego, że po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy się ograniczać. To znaczy do tej pory bardzo często robiąc utwory stwierdzaliśmy, no mamy ochotę tu na przykład na jakąś zmianę albo dramatyczny ruch, ale nie róbmy tak, bo tego nikt nie puści, albo to się nie spodoba. A tym razem właśnie stwierdziliśmy, hej, nie mówmy sobie stop. Mamy jakiś dziwny pomysł, który brzmi jako taki, który powinniśmy w pierwszej chwili go wywalić, to właśnie to róbmy. Wszystkie najdziwniejsze pomysły wchodzą. I znaczy, to jest był taki wypuszczony papierek lakmusowy, całkowita pewność, nasz singiel, który przemyśleliśmy, że nigdy nie znajdzie swojego odbiorcy, a naprawdę bardzo dobrze się można było usłyszeć. Tak, i to nas jakoś wyzwoliło, że hej, nie ograniczajmy się, po prostu wszystkie dziwne pomysły są dobre. No to czas na utwór Ostatnia Szansa, który pojawia się na naszej radiowej, w naszej radiowej rotacji, a teraz na antenie Trójki także. Za pierwszym razem mówię drugi raz, za drugim razem skoro jeszcze masz go. Przy trzecim razie gdzieś tam mija nas wątpliwość, że to może być już czas. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Pusty przebieg ma swój własny sens. Gdy biegniesz w prawo, Co Lukas? The Lazy Eyes, Where's My Brain? Przed chwilą na antenie trójki. Tak się rozgadaliśmy, i proszę. Justyna Grabasz, jak tylko dowiedziałaś się, że będziecie gościć w naszej rotacji, czyli w audycji, która trwa do godziny 20, powiedziała mi jedną z historii, że wasz utwór Ostatnia Szansa skojarzył jej się z utworem, który przed chwilą pojawił się na antenie trójki, a który właśnie skojarzył jej się muzycznie, kompozycyjnie z waszą Ostatnią Szansą, i to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo faktycznie chyba tak jest, że wy się trochę inspirowaliście nawet przy miksie, tak? Tak, tak, tak. No, kiedy Justyna Grabasz, pozdrawiam panią redaktor, napisała, czy właściwie puściła w swojej audycji Lazy Eyes obok nas, to ja poczułem po prostu, że ktoś nas obserwuje, bo rzeczywiście tak było. Na Instagramie oczywiście. Tak, tak, tak. No, właśnie nie. A, nie tylko. No, ale rzeczywiście tak było, że kiedy miksowaliśmy Ostatnią Szansę, to zawsze się przy miksie wybiera jakiś jeden czy parę utworów zespołów, które się lubi, zna, jako taką referencję, że ten utwór dobrze brzmi i chcielibyśmy dążyć do podobnego poziomu dźwięków. I między innymi, autentycznie robiąc Ostatnią Szansę, mieliśmy przed sobą Lazy Eyes, dokładnie ten kawałek. Mhm. Więc kiedy Justyna nagle to zauważyła, to byliśmy tacy, ktoś nas podgląda. Alika, czy tobie jest bliżej do tych referencji polskich czy zagranicznych? No, nie będę ukrywał, że zagranicznych. Też właśnie już Metronomy, które było na początku audycji, jest jakimś takim naszym spoiwem, jeśli chodzi o współczesną muzykę. Benny Sings, który się pojawi, jeśli się ale zmieści. Ale dużo zdradzasz już, no. To. A, przepraszam, nie mówię, właśnie tak to jest. Nie, no dobrze, dobrze, mów. Tak, ale to są takie nasze inspiracje, aczkolwiek coraz częściej sięgamy po archiwalne rzeczy, w sensie właśnie 70s-owe. Ale też i polskie. Tak. No, twój ukochany pan Korzyński. No właśnie. Ewa Bem. Ewa Bem. Zbigniew Wodecki. Jak najbardziej. Jest to dla nas, znaczy ja uwielbiam tą muzykę, nie wiem jak chłopaki w zespole, ale ja uwielbiam muzykę i Ewy Bem, i Wodeckiego, i pewnie przynosząc pewne zaczyny kompozycji, trochę to słychać, szczególnie na przykład w tym, jak on się nazywał? Eryku, to może ja się zapytam o te... To może ja się zapytam o solówki, które się pojawiają także w waszych utworach. To jest dosyć ciekawe zagadnienie, bo one dzisiaj, można powiedzieć, że są, no nie tyle, że pase, ale rzadko kiedy wykorzystywane, a wy się jednak na to decydujecie. Tak, no to był taki strzał w stopę, który sobie zrobiliśmy sami. Oczywiście śmieję się, ale przez, powiedzmy, w takim świecie komercyjnym mówi się, no nie, że solówek to już się nie gra, że to było kiedyś, dzisiaj to wszyscy wyciszają, wyłączają, jak są solówki, nie wolno. A my postanowiliśmy sobie, kurczę, właśnie to, że jesteśmy zespołem niezależnym i że nie mamy wielkiej wytwórni i nie mamy też, nie wiem, nie liczymy na wielkie pieniądze, pozwala nam na tą choćby jedną rzecz, że nie musimy się tym przejmować. Chcemy solówki? To je, kurczę, dajmy. I pozwoliliśmy sobie, to i proszę bardzo, w tym Ostatniej Szansie w jednym kawałku są dwie solówki, czyli dwie rzeczy, których po prostu wszyscy ci powiedzą, absolutnie nie wolno, jak zbiera się ta komisja do spraw tam zespołów, to nie wolno. No to tu pojawia się też bardzo ważna kwestia, jak bardzo wydawnictwa pomagają, a jak bardzo przeszkadzają, Alik? No nam wydawnictwo tylko pomaga, więc nie będę tutaj narzekał w tym rejonie. Oczywiście pozdrawiamy. Thinman Records. Mhm. Więc ja nie mam doświadczenia, może Eryk ma większe, jeśli chodzi o wydawnictwa, więc tutaj zupełnie nie miałem żadnych hamulców. Przepraszam za amnezję, Wszystko Wolno oczywiście się nazywał kawałek i tam była wprost inspiracja Zbigniewem Wodeckim. Tu mówię Alek sobie przypomniał, dziękujemy bardzo. No właśnie. To na początku audycji było. Tak. Ale rzeczywiście w naszym wypadku, wiesz, my jesteśmy małym zespołem i mamy też małą wytwórnię, więc się dobrze dogadujemy. No tak, ale chodzi mi bardziej o te wydawnictwa, które narzucają teraz ostatnio Rai. Brytyjska artystka w ramach Brit Awards otrzymała nagrodę, ale to ona sobie trochę musiała wyszarpać ten sukces. Sama oddzieliła się od wielkiej wytwórni. I to jest pytanie właśnie o to, czy te wytwórnie dzisiaj pomagają młodym twórcom, początkującym, debiutującym dojść do sukcesu, czy jednak czasami bardziej przeszkadzają, bo wszystko musi być pod linijkę? Z mojego punktu widzenia jednak duże wytwórnie są dobre już dla dużych artystów, dlatego że często to jest po prostu słoń w składzie porcelany i mimo, że dysponują ogromnymi pieniędzmi i ogromnymi możliwościami, nie mają czasu, żeby zagłębić się w takie szczegóły, które są potrzebne małym artystom. Oczywiście na pewno są chlubne wyjątki, ale gdybym ja miał powiedzieć od siebie, ja wolę współpracować jako mały zespół z małą wytwórnią, dlatego że te wielkie możliwości wielkich wytwórni są zupełnie jakby niewspółmierne do tego, co mały zespół potrzebuje. Jeszcze w takim razie bym przeszła na chwilę do autotuna, bo to jest dosyć też interesujący wątek. Autotune, który powrócił do łask, mam wrażenie, na przełomie ostatnich kilku lat, w szczególności w hip-hopie i rapie, jest też słyszalny w innych gatunkach i u was w twórczości też. Alik? Czy jednak słychać? Słychać, no, tak robimy, żeby nie było słychać i nie wyszło. A, widzisz. No tak, troszeczkę czasami stosujemy lekką korekcję intonacji, ale no nic więcej. Znaczy, no, generalnie może nie potrafimy, ale staramy się, żeby nie było go słychać, to na pewno. Tak. No to w takim razie po co go używać? No to się zgadza, aczkolwiek czasami... są momenty, gdzie go nie używam, żeby było jasne, ale są takie momenty, szczególnie kiedy śpiewamy w polifonii, w którym to pomaga w brzmieniu, nie ukrywam, i wtedy to jakoś nam włączamy. Delikatnie. To są pewne zabiegi studyjne, które przesadzone mogą popsuć, ale kurczę, jeżeli mamy super nowoczesną technologię, która pomaga, czemu z niej nie skorzystać? No dobrze, no to w takim razie my słuchamy przedpremierowo utworu 00. Premiera jego odbędzie się już w maju, ale więcej o tym jeszcze za chwilę. Thank you. utwór 00 przed chwilą przedpremierowo na antenie Trójki, to kończąc już powoli nasze dzisiejsze spotkanie z zespołem Król Słońce, jest to zapowiedź waszej płyty debiutanckiej. Jednak tak się zdecydowaliście, tak Alik. Zdecydowaliśmy się, skoncentrowaliśmy się na tym i myślę, że nam się uda we wrześniu wypuścić naszą pierwszą płytę. To była trochę taka trudna decyzja, bo to jest tak, jakbyś był w bardzo długim związku i trochę nie wiedział, do czego to dąży, więc no, decydujesz się, że trzeba zrobić następny krok. Tak było w naszym wypadku, że wydawaliśmy dużo singli, cały czas nie było tego albumu, nie było pomysłu na to, żeby go nagrać i stwierdziliśmy, dobra, zróbmy to, to będzie duży wysiłek, ale może nas to wzmocni, może nas to gdzieś wysile w jakiś nowy kierunek. I to był bardzo dobry pomysł. Była to męska, trudna decyzja, ale zrobiliśmy to i jakby fajnie, bo jesteśmy w zupełnie innym miejscu, pojawiła się wytwórnia i wszystko łatwo poszło. A jeszcze kończąc nasze spotkanie, chciałam tylko podpytać się o koncerty. Czy te planujecie w najbliższym czasie? Skoro nie stadiony, to jakieś mniejsze? Mniejsze owszem, stadiony. Owszem, planujemy stadiony, w takich tak. bardzo małych stadionach. Tak, tak. Tak naprawdę jesteśmy w tej chwili jeszcze w trakcie nagrywania płyty, więc jeszcze nie planujemy tak mocno koncertów, ale na jeden możemy już zaprosić. Mhm. Gramy w Kołobrzegu 23 sierpnia. Eryk tak Sarniak, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Aleksander Matuszewski, dziękuję. Dzięki. Król Słońce byli z nami w ramach audycji Rotacja, która powróci już jutro razem z Tomkiem Rządą. Za 6 minut będzie godzina 20. Ja dziękuję bardzo za to spotkanie. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Tylko do 4 kwietnia zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.